срещата случайно беше между нас. Ти за мен беше радост този час. Срещата случайно беше между нас. Ти за мен беше радост този час. Откакто аз те срещнах, мъничко дете, ти от моето сърце всичко ти ми взе. Откакто аз те срещнах, мъничко дете, ти от моето сърце всичко ти ми взе. Обичам те, любима, обичам те без край. Сърцето ми ридае, страда то по теб. Обичам те, любима, обичам те без край. Сърцето ми ридае, страда то по теб. Бъди добро момиче, мъничко дете, чакам ти да дойдеш отново пак при мен. Бъди добро момиче, мъничко дете, чакам ти да дойдеш отново пак при мен. Обичана от мен, да бъдеш ти щастлива, вечно ти с мен. Да бъдеш ти любима, обичана от мен, да бъдеш ти щастлива, вечно ти с мен. Сърцето ми ридае, страда толкова теб, в моите пригръдки, да си нощ и ден. Сърцето ми ридае, страда толкова теб, в моите пригръдки, да си нощ и ден. Обичана ще бъдеш от моето сърце. Чуй ме ти, любима, чуй ти моя зов. Обичана ще бъдеш от моето сърце. Няма друг за тебе да страда тъй по теб. Няма друг за тебе да страда нощ и ден. Няма друг за тебе да страда тъй по теб. Няма друг за тебе да страда нощ и ден. От Бога ти сега, дарена ти да бъдеш от мъжката ръка. Дарена ти да бъдеш от Бога ти сега, дарена ти да бъдеш от мъжката ръка. Обичам те, любима, ела си ти при мен. Сърцето ми ридае всяка нощ и ден. Обичам те, любима, ела си ти при мен. Сърцето ми ридае всяка нощ и ден. Сърцето ми ридае всяка нощ и ден. Сърцето ми ридае всяка нощ и ден.